tinatanong sakin kung hanggang saan. Hanggang saan, hanggang kailan magtatagal ang aking pagmamahal? Hanggang may himig pa akong naririnig dito sa ating daigdig. Hanggang may musika akong tinataglay, kita'y iniibig. Giliw, wag mo sanang isipin mamahalin kailanman.